الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. أيها الناس، أين واتو نقزاكو قد كإيمان، نوأوصي سماما نكوي يوصي نفسيانكو kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika mambo yalivyo, wamefaulu wenye kumcha Allah azza wa jal. Waliyawm yawmul jumaa, na leo ndugu zangu katika imani ni siku ya aljumaa, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifadhilika, ameifadhilisha kuliko siku nyinginezo katika siku za wiki, akaifanya ni siku ambayo Waislamu wanakusanyika katika misikiti kwa ajili ya kutekeleza ibada adhimu, ibada adhima, ibada ya siku ya aljumaa, ambayo ndani yake kuna kukumbushana, kuna kupeana mawaidha, kuna kukatazana, kuna kuamrishana. Enyi ndugu zangu katika imani, idhan hijalas, leo nimeona nizungumzie alwasiyatu fi ta'dhimi sunnati wa ahliha wa ta'allumiha wal 'amalu biha wa bughdil bid'i wa ahliha. Leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nimeona nizungumzie wasia wa Sheikh al-Allama Muhammad wa Sheikh al-Allama al-Fawzan bin Abdullah al-Fawzani الذي هو صالح بن عبد الله فوزان الفوزاني حفظه الله تعالى اليانيك كتك كتبتاك المناهج الجديدة الوصية في تعظيم السنة وأهلها وصية كوسيانا نجم الزيمة لكو عظميش السنة زمتم صلى الله عليه وآله وسلم كذلك نكو عظميش واتوى السنة وتعلمها نكو يفنديش لي السنة والعمل بها نكو يفني كاذي السنة وبغض البدع وأهلها لكن فيها نكو تكي وزوشي كذلك نكو تكي وزوشي ها هيني موضوع ambayo Sheikh Saleh bin Abdullah Fawzani al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala ameandika kwenye kitabu chake al-Jadid, akasema hafidhahu Allah ta'ala: usikum bitaqwa Allah ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza kabisa alioanza nalo Sheikh wetu, Allah amhifadhi. Qala usikum bitaqwa Allah ta'ala, na wausieni na jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. فعلق الشيخ أبو فريحان حفظه الله تعالى في هذه الكلمة، الشيخ أبو فريحان أكليتي تعليق ننهيل كسامة: وهذه وصية الله، وهذه وصية الله للأولين والآخرين. Hili neno la watu kuhusiwa kwa jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, huu ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wa mwanzo, manabii waliotangulia na nyuma zao, kadhalika wal akhirin, na watu waliokuja nyuma. watu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na watu waliokuja baada ya Muhammad katika ummati wa Muhammad alayhi salatu wassalam. Qala, kisha akasema, قال الله تعالى حقيقة الله سبحانه وتعالى نسيما ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بلا شك tumewahusia wale ambao tuliwapa kitabu kabla yenu nyinyi, lakini pia tukakuhusia nyinyi, anistaqullah, muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo adhima, ni jambo tukufu. Ukihusiwa na ndugu yako jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, mshukuru Allah kwa kupata mtu wa kukuhusia jambo hilo, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanapohusiwa ni ndugu zao wakaambiwa mcha Allah, wanakasirika, wanaona kana kwamba wameambiwa wao sio wataji wa Allah, kana kwamba wao ni watu wa maasiya. Basi unakuta mtu anafura, anakasirika, kisa kaambiwa mcha Allah, mcha Mola wako. Wa idha qila lahum muttaqillah akhadathu al'izzatu bil ithmi. Yaani kuna watu wako namna hiyo, wakiambiwa mcha Allah basi wanajichukulia izza na kujifanyia madhambi, wapandisha more kwa kufanya madhambi. Sasa ndio nafanya sasa, maadamu umeniambia ni mcha Allah ndio nafanya, ndio anafanya maovu huyo. Usiwe hivyo. Neno hili walihusiwa watu wa mwanzo kabla yetu, kadhalika wakahusiwa watu wa umma huu na watu ambao kwamba wanakuja kama ilivyozungumza hii aya ya suratul nisa aya 131, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum, bila shaka tumewahusia wale watu waliopewa kitabu kabla yenu nyinyi. Wa iyyakum, lakini pia tumekuhusia ni nyinyi. Wasia gani huo? Anittaqullaha, mumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, wasia wa kwanza ambao Sheikh Rashid al-Fawzani hadithahullah ta'ala anatuhusia nao ni wasia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala hadithahullah, kisha akasema Allah muhifadhi, wa amara nabiyahu biha, wasiyahu ambao al-Sheikh al-Fawzani anakuhusieni nao. Al-Sheikh Abu Furaihani ndo aelezea atia taaliki, asema wa amara biha, wa amara nabiyahu biha, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala wasiyahu alimuamrisha mtume wake. Faqala, akasema ya ayyuhan nabiy ittaqillaha, ewe mtume ewe mche Allah, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, wala usiwatii makafiri, wala usiwatii wanafiki. Ikiwa mtume alayhi salatu wassalam anaambiwa mche Allah, ni Allah subhanahu wa ta'ala, la shaka yeye ni mchaji wa Allah kuliko sisi. Lakini hili ni neno ambalo mtu anahimizwa, mtu anahamasishwa aweze kuzidisha ucha Mungu. Vipi wewe ukiambiwa unakasirika? Vipi ukirudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wapandisha mori? Hiyo haijuzu ndugu zangu katika imani. Qala, asema ya ayyuhan nabiy, ewe mtume ittaqillaha, mche Allah, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, wala usiwati makafiri, wala usiwati wanafiki. Katika suratul ahzab haya ya kwanza, wa amara almu'minin, lakini Allah subhanahu wa ta'ala wasiyahu aliyomusia mtume aliwahusia waumini vile vile. Faqala, akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, mcheni Allah, wa aminu bi rasulih, na muamini mtume wake, yutikum kiflaini min rahmati, Allah subhanahu wa ta'ala atakupeeni mara mbili rahma zake, atakupeni rahma mara mbili, yutikum kiflaini min rahmati, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatutaka sisi waumini tuliomwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala tumche Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia tumwamini mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam. Asema anatuahidi kutupa rahma mbili, lakini pia atatubiminia nuru ambao tutatembea na nuru hiyo. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akaahidi kutusamehe, kutupa msamaha, kwani yeye ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa huruma. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, mtu ukihusiwa jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, usifanye kibri, usifanye kibri ukasema kwani mimi si mcha Allah. Naam, hata kama unamcha Allah lazima mwanadamu anakuwa na mapungufu. Fa kullu bin adam khata, kila mwanadamu ni mkosefu. Wa kayru al khata'ina tawwabun, lakini mbora wa kukosea ni yule mwenye kutubia. Ukiambiwa mcha Allah subhanahu wa ta'ala usishike moyo ukatafirika ukasema kwa nini unaniambia ni mcha Allah. Huwa ni wasia waliohusiwa manabii, aliohusiwa mtume wetu Muhammad, wamehusiwa waumini, bali Allah subhanahu wa ta'ala aliwahusia wanadamu wote wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala azza min qa'il, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum. Enyi watu, neno watu likija linaamilisha wote, linakusanya wote, wanadamu, majini, muislamu, asiyekuwa wote. Ya ayuhan nasu, enyi watu, ittaqu rabbakum, mcheni mola wenu, alladhi khalaqakum, ambaye amekuumba nyinyi. Kwa hiyo jambo la wasia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo adhim, ni jambo tukufu. Wanatakikana mwanadamu umche Allah subhanahu wa ta'ala katika siri yako, lakini pia katika dhahiri yako. Umche Allah subhanahu wa ta'ala, umche Allah ukiwa peke yako, lakini pia umche Allah ukiwa mbele za watu. Usijidai kumcha Allah mbele za watu, lakini ukiwa peke yako katika faragha yako unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Bado hujaelewa maana ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa ulikuwa ni wasia wa kwanza wa Sheikh al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala, alipoombwa ni katika ni baadhi ya wanafunzi wake awape mausio. Wasia wa pili akasema hafidhahu Allah ta'ala, watamassuk bimanhaj as-salaf as-salih, ay usikum bitaqwa Allah ta'ala watamassuk bimanhaj as-salaf as-salih. Na wasia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia na kukamatana na njia ya wema waliotangulia. Njia ya wema waliotangulia ni wale watu wa karne tatu za fadhila. Mtume alayhi salatu wassalam aliposema khairun nas qarni, bora ya watu ni karne yangu mimi, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuata hao, kisha wanaofuata hao. Hao ndio salafu na salih, ndio wema wetu waliotangulia, ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tuweze kuwafuata nyayo zao, ili tuweze kuongoka kama walivyoongoka wao. Faqala azza wa jal, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. نواله واليتغوليا ومانزو ketika jinsi hiyo ya muhajirin ansar, nawale wale wafuata hao kwa wema, radhi za Allah ziko na watu hao, na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. idhan yaqulu hadithahu Allah, asama shaghalat alfawzani Allah muhifadhi, wastamassuk bimanhaj as-salaf as-salih, nawausia na jambo zima na kukamatana na njia ya wema waliotangulia. Walhadhari min albid'i walmubtadi'ina, lakini pia na wahadhari na watahadharisha, mjihadharishe sana na bid'a na watu wa bid'a, kwa sababu ni watu wanapoteza njia ya sawa. Mtume alayhi salatu wassalam yakulu, anasema akhwafu ma akhafu alaykum al-a'immat al-mudhillin, hofu yangu kubwa ninayohofia juu yenu nyenye umati wangu ni maimamu, viongozi, mashehe wenye kupoteza watu. Yaani ni watu hata wanaifahamu, lakini wanafata matakwa ya nafsi zao. Watu wataka nini, ndio wao wanaamrisha watu namna hiyo. Lakini yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala, anayotaka Mtume alayhi salatu wasalam, ikiwa yameenda tofauti na hawa za nafsi zao, matamanio ya nafsi zao, wanaenda tofauti na mambo hayo. Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha tuweze kumfuata Mtume kwa sababu yeye ndiye ambaye kwamba anatubainishia yaliyo ya haki, anatubainishia yale ambayo kwamba ni ya batili. Tunaijua haki na batili, ndugu zangu katika imani. Tukirudi katika maneno ya al-Allama al-Fawzani, asema wal-inayati bidirasati, wal-inayati bidirasati al-aqidati as-sahiha as-salafiyya, na watu wafanye juhudi, wafanye juhudi katika kuisoma itikadi iliyo sahihi as-salafia, yani itikadi ile ile ya wale wema waliotangulia. Tusizushe maitikadi mengine mapya tukayabandika kwenye dini, tutakuwa tumeongeza. tusome itikadi ile ile aliyokuwa nayo mtume na masahaba na matabiini na wale wafuata hao kwa wema. Wama yudaduha, na pia tuyajue yale yaliyoko kinyume na itikadi, kwa sababu tauhid kinyume chake ni shirki. Kwa hivyo uijue shirki kiwazi wazi kinadobaga, lakini pia uijue tauhid. قال والاخذ عن العلماء عن العلماء الموثقين في علمهم. لكن pia wasia wangu mwingine haya tuliyozungumza, hiyo itikadi ya salafu saleh muichukue kwa maulama wenye kuaminiwa, maulama wa ahli sunna wal jamaa, maulama ambao itikadi zao zimesalimika, fi ilmihim, katika elimu zao, wa fi aqidatihim, na katika itikadi zao, wal hadhari min duati su'i. Lakini pia watu wajihadhari sana na walinganizi wa ovu, alladhina yulabbisuna alhaqqa bilbatil, ambao wanaitanganya haki na batili, wayaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun, na wanaitita haki hali ya kuwa wanajua. Qala Abu Furayhan, Abu Furayhan asema akiyake ya taaliki haya maneno ya al-Allama al-Fawzani, qala wa hadhihi sifatul yahud, na hii ni sifa ya mayahudi. Nasalullah salamata wal afia, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe amani na afya. قال ابو فريحان ان لا سما فهم قد عرفوا الحق وعرفوا ان محمدا نبيا مرسلا. ما يهودي وليفهموا حقي نا وكجوا ان محمد ني متومه اللي يتومه ني الله سبحانه وتعالى, وما ذلك كذبوا به فمجانا هيدو ولمكذبسا فهم المغضوب عليهم. هيدو ما يهودي واو وكوا ني المغضوب عليهم, ني watu waliokasirikiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuifahamu haki kisa wakaiwacha. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia namna walivyokuwa wakimjua Muhammad, qala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, walikuwa wakimjua Muhammad kama vile wanavyowajua watoto wao. Lakini pamoja na hivyo wakamwasi, wakamwacha, wakawa hawana habari naye, wakamkufuru. Na'udhu billahi minadh dalal, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe hifadhi kutokana na upotevu baada ya kujua. Enyi ndugu zangu katika imani, turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tushike mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, tushike mafundisho ya mtume alayhi salatu wassalam, kadhalika tumche Allah subhanahu wa ta'ala katika siri yetu, kadhalika na katika dhahiri yetu. الحمد لله القائل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دغزاكو katika imani tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala aliyesema kutuhamasisha kwamba sisi kila wakati wa sala tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu tunakuabudu na wewe tu tunakuomba msaada. Hivyo sisi tunadekana tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na tumuombe msaada yeye, na huko ndio kumta Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa dua akasema katika aya hiyo hiyo, ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka, siratal ladina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha juu yao. Kina nani walioneemeshwa? Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine akasema minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihin, miongoni mwa manabii na wakweli na mashahidi na watu wema. Hiyo ndiyo njia ya sawa, ghairil maghdubi alayhim, sio njia ya wale waliokasirikiwa juu yao, yani alyahudu kama tulivyozungumza katika kipande cha kwanza cha hutuba, walimjua mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kisha wakamuasi, kisha wakamwacha, kisha wakamkufuru. Hiyo ndiyo sifa ya mayahudi ndugu zangu katika imani. الشيخ الفوزاني حفظه الله تعالى اين ليقسم اسمع او الجهله الذين يدعون الحق وهم لا يعرفونه. لكن pia nakutahadharisheni na tabia za watu wajinga ambao alladhina yad'una al-haqq ambao wanadai kwamba wako pamoja na haki wa hum la ya'rifunahu aliyakuwa hiyo haki hawajui. Qala Abu Furayhan, Abu Furayhan yasema mu'alliqan akika ta'alifu maneno ya Sheikh al-Fawzani wa hadhihi sifatun nasara, na hizi ni sifa za manasara alladhina 'abadu Allah 'ala ghairi huda ambao walimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya uongofu wala basira wala uoni wala ilm wala elimu fahum ad-dallin, hivyo hao ni watu waliopotea. Li'annahum kwa sababu yao, kwa sababu wao yufsiduna akthar mima yuslihun, wanaharibu zaidi kuliko vile wanavyotengeneza. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak asema man dhalla min ulama'ina, yoyote atakayepotea katika wanazuoni wetu. Kana man dhalla min ulama'ina fihi shabahum min al-yahudi, atakayepotea katika maulamaa wetu mtu huyo anapigiwa mfano na Mayahudi kwa kuwa elimu anayo alafu akapotea. Mayahudi walimjua Muhammad alafu akapotea. Sasa katika maulamaa wetu ambao wameifahamu haki ndio hii alafu wakaiacha mpaka wakapotea, fihi shabahum min al-yahudi, watu hao hufananizwa na Mayahudi. Wa man dhalla min al-amma, katika riwaya wa man dhalla min ubad dina kat, wale watakaopotea katika wale watu wenye kufanya ibada katika watu wa umati wetu, fihi shabahum minan nasara, watu hao wanapigiwa mfano na manasara kwa sababu manasara abadullaha bighairi ilm, walimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya elimu. Qala Umar ibn Abdul Aziz, al-Umar ibn Abdul Aziz asema man amila fi ghairi ilmi, yoyote atakayefanya jambo bila ya elimu, jambo la kiibada au jambo lolote lile bila ya elimu, kana ma yusid akthar mimma yuslih, mtu huyo anakuwa anachokiharibu ni kikubwa mno, ni kingi mno kuliko kile anachokitengeneza. Ndiyo maana sisi tukawahimiza wafuasi wetu waweze kukita goti chini wasome, kwa sababu wewe huwezi kumwambia mwenzako nitilie udhu mimi sijui, huwezi kumwambia mwenzako nioge janaba mimi sijui, huwezi kumwambia mwenzako nisalie salatu dhuhuri huko mimi sijui. Lazima ujue mwenyewe binafsi yako kila kitu ukijue. Kama hujui at-tahiyat, kama hujui ukisikia ukisika magoti wasema nini, hujui ukisujudu wasema nini, lazima uje usome, uketi chini usome, uulize maswali, kwa sababu ukiharibu maadamu wewe ni katika wale watu ambao sio maulama, fafihi shabahum minan nasara, unafananizwa na manasara. Na kama wewe ni mwanachuoni umejitahidi kwenda chuoni ukafahamu baadhi ya mambo alafu ukapotea kusudi, fafihi shabahum minal yahud, wafananizwa na Mayahudi kwa sababu ya kujua haki alafu ukaiacha. Ndugu zangu katika imani, haya ni maneno ya Sheikh al-Allama al-Fawzani hafidhahullah ta'ala, ambao alikuwa akiwahusia wanafunzi wake katika darasa kama hili. Baada ya kuambiwa tuhusie ewe shekhe, unakuta ni maneno matukufu, ni maneno ambayo kwamba yana kima. Nas'alullah an yahdiyana ila siratihi almustaqim sirata alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin ghayri al-maghdubi alayhim walad-dallin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.